छिड़ के सोना स्वर्ण कलश चमकाती आई आई भीनी भीनी भोर भोर आई भीनी भीनी भोर भोर आई। सा जागो जा।